i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Biały Dom jest w kontakcie z polskimi władzami w sprawie rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. Cztery miejscowości zostały wyzwolone w pobliżu ukraińskiego miasta Bachmut. Autobus potrącił matkę z dwojgiem dzieci w Sokołowie Podlaskim. Jedno z dzieci nie żyje. Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że władze USA są w kontakcie z władzami Polski w sprawie rakiety, która spadła w okolicach Bydgoszczy. Znamy doniesienia na ten temat, staramy się ustalić nieco więcej, oświadczył John Kirby, odpowiadając na pytanie Polskiego Radia. Według polskiego MON rakieta spadła 16 grudnia ubiegłego roku w Zamościu pod Bydgoszczą. Została znaleziona w kwietniu. Zawiódł czynnik związany z odpowiedzialnością, powiedział w Trójce były dowódca GROM Roman Polko, pytany o sprawę rakiety. Dowódca operacyjny powinien od początku do końca sprawę rozwiązać, złożyć meldunek ministrowi, jak to jest realizowane. Czynnik polityczny, czy samopowiadamianie, czy sprawozdania, meldunki, no to jest też rzeczywiście istotna rzecz, bo przełożeni polityczni mają prawo wiedzieć, co się w Polsce dzieje. Pierwsze informacje o obiekcie strona polska otrzymała od strony ukraińskiej 16 grudnia. Wtedy Centrum Operacji Powietrznych Wojska Polskiego podwyższyło gotowość bojową. Minister Mariusz Błaszczak powiedział, że dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych Tomasz Piotrowski zaniechał poinformowania o tym szefa MON i innych osób oraz służb. Informacje, w posiadaniu których jest aktualnie prezydent Andrzej Duda, nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych dotyczących najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego. A ponadto prezydentowi nie przedstawiono żadnego wniosku w tej sprawie, czytamy w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W pobliżu ukraińskiego miasta Bachmut w obwodzie donieckim w wyniku kontrofensywy zostały wyzwolone cztery miejscowości. Były doradca ministra bezpieczeństwa narodowego i Rady Obrony Ukrainy Taras Berezowiec mówi, że linię frontu udało się przesunąć o 2 kilometry, co jest wielkim sukcesem podczas walk o miasto. Naszej brygadzie pod Bachmutem udało się przeprowadzić udaną kontrofensywę i jako wynik mamy wyzwolone cztery miejscowości. No i w sumie czwarta brygada szturmowa Azow przemieściła się na odległość ponad 2 kilometrów. To wielka praca, niezwykle złożona i trudna do zrozumienia dla ludzi z dala od frontu. Na wyzwolonych miejscowości teraz Berezowiec nie podaje celowo, ponieważ najpierw te informacje powinny oficjalnie potwierdzić władze Ukrainy. Tragiczny wypadek w Sokołowie Podlaskim. Autobus potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych matkę z dwójką dzieci. Jedno z dzieci zginęło na miejscu, mówi Aleksandra Borowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie. Jak wstępnie ustalono, kierujący autobusem relacji Warszawa-Sokołów Podlaski potrącił matkę z dwojgiem dzieci w wieku 6 i 5 lat. W wyniku zderzenia z autobusem 6-letnia dziewczynka zmarła na miejscu. 40-latka wraz z 5-latką zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu wykonywane są czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratora. Kierowca autobusu był trzeźwy. Muzeum Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów uroczyście otworzył w Sejnach minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Placówka mieści się w XVII-wiecznym zabytkowym podominikańskim klasztorze, który udało się wyremontować. Klasztor popadał coraz bardziej w ruinę. Proboszcz parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach, ksiądz Zbigniew Bzdak. Oddany parafii sejnejskiej w 1989 roku, zdewastowany, zniszczony, z zapadniętym dachem. Prace były bardzo trudne, bardzo karkołomne. Obiekt wiele tajemnic krył w sobie. Ukazujemy historię Kresów, tłumaczenie, co to są Kresy. Zwłaszcza dla młodych ludzi jest to zupełnie niezrozumiały temat. Dlaczego Kresy? No to jest przecież wielka część polskiej historii. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wicepremier Piotr Gliński. Może ta największa w pewnych etapach historycznych. To jest nauka o współistnieniu różnych kultur. To jest nauka o czynach heroicznych, ale to jest także nauka o rozwoju Polski. Placówka dla zwiedzających zostanie otwarta jutro podczas Nocy Muzeów. Będzie można ją odwiedzać między 18 a 23. Wstęp do muzeum jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zapytałem, czy państwo kojarzą nazwisko Duff McKagan. No wiadomo, basista grupy Guns N' Roses. Okazuje się, że nie tylko gra na basie, ale też fantastycznie potrafi śpiewać. This is the song. To jest kolejna propozycja 58. wydania listy przebojów trójki. Duff McKagan wyda, ma taki mini album składający się z trzech utworów. Jednym z nich jest właśnie This is the song. A po 22. będzie można już na przykład na Duffa zagłosować. To jest 58. wydanie listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy 12 dzień maja i dzień zawodowego kierowcy, więc zadajemy państwu pytanie, kiedy kierowca jest dobry? To jest kierowca, który uważa przede wszystkim na drodze, myśli i nie myśli tylko o sobie, tylko myśli o innych uczestnikach ruchu i nie jest chamem. Dziękuję. A proszę bardzo, 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na państwa telefony, kiedy kierowca jest dobry. 58. wydanie listy przebojów trójki. Przed nami najlepsza 20, a na miejscu 20 mamy najniżej notowaną nowość. To Leszek Cichoński, Jose Torres i Sebastian Riedel, którzy postanowili odświeżyć no taki facelifting utworu Czerwony jak cegła na 20. Yeah. Ja mogę już zdradzić, że wszystkie trzy propozycje sprzed tygodnia, czyli z 57. wydania listy, spotkały się z Państwa uznaniem i weszły do notowania. Ta najniżej notowana nowość, no to właśnie przed momentem Cichoński Torres Riddle, czerwony jak cegła na miejscu 20. 227 3. Dzisiaj Państwo dzwonią w sprawie tego, kiedy kierowca jest dobry. Jaki to jest dobry kierowca? Chciałam powiedzieć, co mi przyszło natychmiast do głowy, ponieważ obieram ziemniaki, bo jestem głodna. I chciałam powiedzieć, że kierowca jest dobry wtedy, gdy jest najedzony. Bo jak jest głodny, to jest zły. Jak każdy zresztą Polak. No właśnie, chroń nas Boże przed głodnymi kierowcami. Aha, jest jeszcze jeden telefon, kompletnie niezwiązany z tym tematem, ale prosiłem o ten telefon. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Chciałem powiedzieć, że byłem na koncercie Sabatonu. Było super, ekstra. Wspaniały koncert. Super, pozdrawiam, Arek. Dzięki serdeczne, również pozdrawiamy. 227 3. Proszę dzwonić w sprawie tego, kiedy kierowca jest dobry. No chyba, że byli Państwo na Sabatonie, no to też proszę nam dać znać. Na miejscu 19 jest Tilaf i Pochodnia. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że ty. Ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. To było miejsce 19, 58 wydania listy Tilaf, Pochodnia. 227 3. Dzwonią Państwo w sprawie definicji dobrego kierowcy. Kierowca jest wtedy dobry, choć nie jestem zawodowym kierowcą, gdy nie najeżdża drugiemu na zderzak, bo jemu się bardzo spieszy. No tutaj można byłoby nawet podpiąć takie powiedzenie, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, prawda? 227 3. Kiedy kierowca jest dobry, proszę dać nam znać. Oczko wyżej niż przed tygodniem. Rammstein, Adieu, tym razem na 18.

Dobry kierowca dla mnie to jest taki, który po zatankowaniu się podjedzie do przodu, żeby inni mogli się tankować i na SC bądź na autostradzie, jeżeli stoi popsute auto, zjedzie na bok. To jest dla mnie dobry kierowca. I tak na marginesie, jak możecie, pozdrówcie wszystkich kierowców ze Stanów Zjednoczonych, którzy na pewno was słuchają przez internet. Oczywiście, że serdecznie pozdrawiamy wszystkich na highwayu. Swoją drogą, dobry kierowca, w sensie dobry dla innych. 2-2 i 7-3, kiedy kierowca jest dobry, w związku z tym, że dziś mamy święto kierowcy zawodowego. Szerokości życzymy przede wszystkim. 2-2 i 7-3, na miejscu 16, no był już w pierwszej dziesiątce, ale wypadł Bartas Szymoniak, ulotny. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mączyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć. Tak obrali drogę. przed tygodniem to było miejsce ósme, czyli całkiem wysoko. Bartas Szymoniak z utworem Ulotny. Tym razem to miejsce 16. To jest 58. wydanie listy przebojów trójki. 2-2 i 7 trójek. Dzisiaj zastanawiamy się wspólnie nad definicją dobrego kierowcy. O, ja uważam, że dobry kierowca jest taki, który popełni błąd i potrafi pomachać ręką i się uśmiechnąć. No i przede wszystkim rozumiem, że do tego błędu się przyznać. Czy w ogóle mam takie wrażenie, że trochę brakuje nam takiego, takiej życzliwości i zwykłego uśmiechu na drodze, choć chyba nie jest z tym ostatnio tak zupełnie źle. Uśmiechajmy się do siebie trochę więcej. To jest 58. wydanie listy przebojów trójki. Już jedna nowość się pojawiła. Obiecałem Państwu, że będą wszystkie trzy nowości w tym zestawieniu, bo wszystkie trzy zebrały wystarczająco dużo głosów, aby z propozycji wskoczyć do zestawienia. No to czas na kolejną nowość. Tu na miejscu 15, czyli właśnie mijamy półmetek tego wydania listy, melduje się Simply Red utworem Just Like You. Fajnie słyszeć, że Mick Hucknall i koledzy w formie. To było Just Like You grupy Simply Red. To jest kolejna nowość, która znalazła się na miejscu 15. A przy okazji może warto przypomnieć, że za dwa tygodnie Simply Red zaproponują nam swój nowy album, czyli 26 maja. Będzie album nosił tytuł Time. To jest 58. wydanie listy przebojów trójki, a Państwo dzwonią w sprawie definicji dobrego kierowcy. Kiedy jest dobry kierowca? Wtedy, gdy jego jazdę przestaje komentować żona. Kocham cię, Ewelinko. Rozumiem, że ma pan to na co dzień. Aha, i jeszcze takie oto pozdrowienia. Dzień dobry. Chciałbym pozdrowić mojego tatę. Jest najlepszym kierowcą na świecie. Oczywiście, że pozdrawiamy. Szerokiej, bezpiecznej drogi 2-2 i 7 trójek. Kiedy kierowca jest dobry, proszę dzwonić, proszę dać nam znać. Na miejscu 14, tym razem Metallica Lux Eterna. We'll be right back. Lux Eterna, czyli Światłość Wiekuista Metallica, to jest miejsce 14, 58 wydania listy przebojów trójki. Metallica jest w trasie koncertowej M72, czyli wiadomo, promują swój najnowszy album 72 Seasons. No i w ramach tej trasy koncertowej dwa występy w naszym kraju, 5-7 lipca na Narodowym w Warszawie. Lars Urlich, czyli perkusista, podkreśla, żeby zrozumieć, że to są dwa koncerty, które będą kompletnie inne. No, wiadomo, nie ma dwóch takich samych koncertów, ale z założenia Metallica oba będzie grała z zupełnie różnymi setlistami. Rozumiem, że podprogowo sugeruje, aby kupić bilety na oba, a później czytamy o tym, że Metallica ma najbardziej dochodowe trasy koncertowe. No to już wiemy, z czego to wynika. Metallica, Lux Eterna na miejscu 14, 58 wydania listy przebojów trójki, miejsce 13 dali państwo grupie Queen i utworowi Face It Alone. To face it all alone. Face It Alone. To była grupa Queen, która przed tygodniem była na miejscu 11, teraz niżej, bo na 13. Słuchają Państwo 58. wydania listy przebojów Trójki, 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje do godziny 22. Wszystko będzie jasne, będzie wiadomo, jak poukładały się Państwa głosy. Na po 22, no to już zachęcam do sprawdzenia po pierwsze kolejności piosenek na naszej internetowej stronie, czyli lptpolskieradio.pl, no i głosowania już powoli na kolejną listę. No ale przed nami te najważniejsze rozstrzygnięcia, a przy okazji dzwonią Państwo dziś w sprawie tego, kiedy kierowca jest dobry, 2-2 i 7-3. Dobry kierowca taki, który jest życzliwy. Tego zaznałem. Prosta usterka, 12 w nocy, urwała się opaska od dolotu, od turbiny i po prostu poprosiłem kogoś o trytytkę na parkingu, to wszyscy dawali gupa i tylko jeden kierowca do mnie podszedł. Jeden. I to był Ukrainiec. No i tutaj kolejny raz można potwierdzić coś, co pewnie wszyscy majsterkowicze wiedzą. Jeżeli czegoś nie da się naprawić trytytką, to znaczy, że tego nie da się naprawić wcale. 2-2 i 7-3. Kiedy kierowca jest dobry? Bo dziś obchodzimy święto kierowcy zawodowego. Na miejscu 12 i to spadek o 5 pozycji, Brodka, Jezioro Szczęścia. Uciekam przed nimi. Trzeba przyznać, że Monika Brodka całkiem zgrabnie sięga po utwory sprzed lat swego czasu Wszystko, czego dziś chcę. Teraz Jezioro Szczęścia, więc no takie mocne, duże przeboje lat 80. i 90. Jezioro Szczęścia w wykonaniu Moniki Brodki to jest miejsce 12.58 wydania Listy Przebojów Trójki. No to jeszcze przed 21 zdążymy z miejscem 11. Greta Van Fleet wraca. No za nieco ponad tydzień, bo 21 maja ukaże się ich najnowszy album, będzie nosił tytuł Star Catcher. Wiadomo, że na tej płycie jest 10 utworów, wiadomo, że utwór Meeting the Master jest utworem przedostatnim, choć akurat był pierwszym singlem, który ten album zapowiadał. Greta Van Fleet, drodzy Państwo, w 58. wydaniu Listy Przebojów Trójki melduje się na miejscu 11 i to jest oczko wyżej niż przed tygodniem.